ağlayan ağlayan yüzlerime sürem sürem ağlayan yüzlerime sürem sürem ağlayan. Bir mektup gönder ki kurban oldum yüzlerime sürem sürem ağlayan yüzlerime sürem sürem sürem ağlayan yüzlerime sürem sürem ağlayan. Hazin esen seher yeli al yanına götür beni. Hazin esen seher yeli al yanına götür beni. Kurbanım karlı dağlar verin bana sevdiğimi. Kurbanım karlı dağlar verin bana sevdiğimi. Sen küçüksün ölemezsin kefen bile giyemezsin. Karlı dağlar aldı seni istesen de ölemezsin, ölemezsin. Sen küçüksün, ölemezsin. Kefen bile giyemezsin. Karlı dağlar aldı seni. İstesen de ölemezsin, ölemezsin. Aldı seni istesen de.